أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni tenzih ederim. إني كنت من الظالمين، muhakkak ki ben zalimlerden oldum. رَبَّنَا آتِنَا، Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، bizi ateşin azabından koru. Amin. رَبَّنَا اغْفِرْلِي، Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ، anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، o dehşetli hesap gününde. رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ، Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe en yahdurûn, ve Rabbim onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve esirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi, sözümü kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı, ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Allah Teala Hazretleri o peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed Aleyhisselam ile bizimle muhatap oldu. İlk olarak onu muhatap aldı. Bize vahyi, bize mesajı onu vesile kılarak ulaştırdı. Bu mesajda bazı hükümleri çok zorumuza gitti. Bazı hükümleri çok zor geldi. Bazı hükümleri ağır geldi. Allah'ın bazı hükümleri, bazı emirleri çok zordur. Birçok Müslümana bu emirler çok zor gelir. Çok ağır gelir. Bazı emirleri çok hafif geldi, çok kolay geldi. Ancak Allah Teala bize seçme şansı bırakmadı. Şöyle dedi: ya hükmümün tamamına iman edeceksiniz, ya da tamamını reddedeceksiniz. Bu Allah'ın gökten indirdiği bir vahiydir. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine inmiştir, aklına değil. Mu'tezile aklına indirildiğini söyler. Akıl yanılır, akıl unutur. Kalp unutmaz, kalp yanılmaz. Allah bu vahiy nereye indirdi diye sorarlar size, ne diyeceksiniz? Kalbine indirdi, Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdi. Mu'tezile neden böyle söylüyor? Çünkü Mu'tezile diyor ki bazı ayetler güncel yaşama uymazsa, dünyevi sistemlerimize uymazsa Muhammed Aleyhisselam'ın aklına indiği için yanılmış olabilir. Biz bu ayetlere inanmasak da olur. Mu'tezile 72 sapık fırkadan bir fırkadır. Akıllı olun. Ancak Allah Teala Kur'an'da ne buyuruyor? Onu senin kalbine indirmek bize kolaydır. Onu dediği bu kitaptır. Vahiy, Kur'an. Nereye indirmiş oluyor vahiy? Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine. Sen hiç, ey Habibim, sen hiç ağzını kıpırdatmakla uğraşma. Unutur muyum acaba deme. Çünkü bu vahiy senin kalbine indirmek bize çok kolaydır. Ayet budur. Dolayısıyla Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdi bu vahiyi. Muhammed Aleyhisselam da okuma yazma bilmeyen bir adam olmasına rağmen hiçbir eksik ve fazla koymadan bize net bir şekilde bu vahiyi ulaştırdı. Şimdi vahyin bir kısmını kabul etme, bir kısmını inkar etme lüksümüz var mı? Yok. Ancak günümüzdeki modernizm, reformizm denilen bu hastalık, bu kanser, bu yayılan kanser, bu dini kolaylaştıralım diye ayetlerin büyük bir kısmını inkar edebiliriz. Mantığı, modernizm, reformizm ayetlerin bir kısmını inkar ediyor. Modernizm dediğimiz şey nedir? Dini akla uydurma, çağa uydurma. Çağı dine uydurmak değil, dini, vahyi çağa uydurma. Bu vahyin içinde, bu ayetler içinde bazı ayet-i kerimeler çağa uymuyorsa Biz bu ayetlerin manasını 1400 yıllık anlaşıldığı şekilde değil, yeni bir mana getirerek çağa uydurabiliriz. Çünkü biz modernistiz. Bugünkü kanserin adı budur, modernizm. Reformizm de denilir. Dinin bazı hükümlerini kaldırma ve yeni, daha kolay, daha anlaşılabilir hükümler getirme. Bunun adı dinsizliktir. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet alimleri ne buyuruyor? Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Hangi moderniste gidin sorun. Kardeşim, sen yeni bir şeyler söylüyorsun, farklı bir şeyler söylüyorsun. Hangi mezhebe tabisin öğrenebilir miyim? Modernist söyleyecek, ben mezhepleri kabul etmem. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Ehl-i Sünnet alimleri boş konuşmamış. İşte bak, mezhepleri kabul etmem, hadisleri kabul etmem, rivayetleri kabul etmem, tefsirleri kabul etmem, Kur'an'ı kabul etmem. Kur'an'dan akla uygun olanları alırım. Nasıl bir akılsa, nasıl bir zekaysa uygun olanları alırım. Diye Kur'an'ın bir kısmını şu anda inkar ediyorlar. Bu akşam bir konu getirdim. İnkar ettikleri tek bir konu. Şu anda çok konuşulan bir konu. Nedir bu? Şefaat. İslam'da şefaat var mıdır, yok mudur? Bu Kur'an şefaati anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Caiz kılıyor mu, kılmıyor mu? Bu Kur'an'da şefaate inanmak zorunda mıyız, değil miyiz? Bu akşam Allah'ın izniyle bunları konuşacağız. Efendiler, İslamiyet bir kısmı kabul edilip bir kısmı reddedilecek bir şey değil. İslamiyet inancı ayırmış, ameli ayırmıştır. İnançla amel aynı değildir. Amel imandan bir parça değildir. Ehl-i Sünnet akidesindendir. Amel imandan bir parçadır diyenler kimlerdir? Haricilerdir. Vehhabi selefilerdir, mutezilerdir. Neden amel imandan bir parçadır diyor? Bir adam bile bile içki içse, içkinin haram olduğunu bile bile içki içse, mutezile, vehhabi selefi, harici bu adama ne der? Kafir. Ehl-i Sünnet ne diyor? Ümmetin icmağı, ümmetin cumhuru ne diyor? Hayır. Bu adam Müslümandır, fasıktır. Büyük günah işleyen bir Müslümandır. Çünkü imanla amel birbirine yapışık değildir, ayrı ayrıdır. Amel imandan bir parça değildir. Ehl-i Sünnet'in bundan delili nedir? Nereden delil almış? Amel imandan parça değildir. Bunun delili kadının hayız halidir. Kadınlarımızda bir hal vardır. Havva anamızdan beri gelen nedir bu? Her kadın her ay bir hafta 10 gün içinde bir hastalık yaşar. Vücudundaki pis kanı Allah Teala devreder, dışarıya atar. O kadına bir ezadır Kur'an'ın deyimiyle, bir yüktür, bir ezadır, bir sıkıntıdır. Ancak o pis kanı attıktan sonra diğer 3 haftalık dönemde daha bir rahat, daha bir sağlıklı hareket eder. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki, eğer amel imandan bir parça olsaydı, hayız olan her kadın kafir olması lazım gelirdi. Neden? Çünkü bir kadın hayız haline geldiği anda namaz kılması haramdır, oruç tutması haramdır, Kur'an'ı okuması haramdır. Bir kadın, hayızlı bir kadın bu kitabı tutamaz. Bırak okumayı, tutamaz. Abdestsiz bir erkek, cünüp bir erkek bu kitabı tutamaz. Pistir. Hayızlı kadın da o anda o hastalık, o cünüplük hali üstünde olduğu anda hiçbir ibadet yapamaz. Namaz, oruç, zikir, Kur'an. Bunların hiçbir tanesini yapamıyor. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri diyor ki bu bid'at mezheplere, bu kadın Müslüman mıdır, gavur mudur? Bid'at mezhepler diyor ki Müslümandır. Sen diyorsun ki amel yapmadığın zaman kafir olursun. Bu kadın amel yapamıyor. Bir hafta boyunca amel yapamıyor. Nasıl Müslüman bu? Senin deyimine göre kafir bu. Dolayısıyla bu dini, bu Kur'an'ı, bu sünneti, bu hadisleri ulemanın anladığı gibi, yani ümmetin büyük çoğunluğunun, sevad-ı azamın anladığı gibi anlamazsanız ne olur? Vehhabi selefi olursunuz, mutezili olursunuz, harici olursunuz. Vehhabi selefiler ne yapıyor? Ne yapıyor bu adam? Kumar mı oynadı? Kumar oynadı. Ben girdim, gördüm onu. Kumar oynarken gördüm, kafir oldu. Damgayı yapıştırıyor. Kalbinde iman var mı yok mu açıp bakamadığına, bilmediğine göre, bunu bilmemesine rağmen sanki elinde bir damga varmış gibi, sanki bir X-ray cihazından geçiriyormuş gibi adama diyor ki sen kafirsin. Sebep? Bir tane haram işledi diye. Haramı açık açık işleyene kafir denmez, fasık denir. Bu adamın kalbinde iman var, cuma namazına gidiyor. Beş vakit namaz kılmasa da bu adam cuma namazına gidiyor. Ramazan'da oruç tutuyor. Zekat veriyor. Umre'ye gidiyor. Daha tövbe etmemiş. Daha İslam'ı anlamamış. İslam kalbine inmemiş. Sadece Müslüman bu adam. Ben Müslümanım diyor. Ama sen ben Müslümanım diyen ve namaza giden adamı bir içki içtiği için tekfir ediyorsun. Kafir ilan ediyorsun. Bunun sebebi nedir? İcmadan ayrılmaktır. İcmadan ayrılmak. Bugün modernistler gibi en büyük sapıklardan bir grup kim? Vehhabi Selefiler. Vehhabilik ne demektir zaten? Vehhabilik, tarihin kirli sayfalarına gömülmüş olan hariciliğin zombi olarak geri dönüşmüdür. Kim varsa Vehhabi ülkenizde bunlar zombidir. Müslüman mı hocam? Müslüman. Sapık Müslüman. Ama zombi. İnsanlıktan çıkmış. Zombi. Eskiden hariciydi ismi, şimdi Vehhabi. Neden böyle hocam? Tekfir ediyor. Müslüman kardeşini tekfir ediyor. Müslüman kardeşinin üstünde İslam'a dair bir tek işaret varsa ona kafir diyemezsin. Dersen sen kafir olursun. Ve bu mezhepsizlerin en çok inkar ettiği mesele ne? Kur'an'ın açık ayetleriyle beyan ettiği şefaat meselesi. Aracılık. Bir kişi adına tövbe etme, Allah'tan af dileme. Buna şefaat denir. Kur'an ve sünnetle sabittir. Bu akşam delillerimi getirdim. İnşallah bunları okuyacağız. Ve bu hizmetleri insanlara yayacağız ki kafasında şüphe olan, tereddüt olanlar bu kadar ayeti ve hadisi inkar ediyorsa zaten işi bitmiş demektir. Dolayısıyla iman ve amel ayrı ayrı değerlenmek zorundadır. Amel bürünebilir, iman bürünemez. Amel, bir adam namaz kılmazsa oruç tutabilir mi? Tutabilir. Ülkemizde bir sürü Müslüman var. Beş vakit namaz kılmıyor. Ramazan gelince oruç tutuyor. Ne diyeceğiz bu adama? Sen zaten gavursun kardeşim. Boşu boşuna oruç tutma ya. Böyle mi diyeceğiz? Ama Vehhabi Selefiler böyle diyor. Mutezile böyle diyor. Sen gavursun oğlum. Sen namaz kılmıyorsun. Tutma sen oruç. Böyle iş yok. Amelde tecezzüz vardır. Bölünebilir amel. Müslüman bir kısmını yapıp bir kısmını yapmayabilir. O onun hesabıdır. Ahirette Allah hesabını soracak. Ama imanda bölünme olmaz. Bu kitaptaki ayetlerin tamamına inanmak zorundasın. Buna inanç denir. Adem Aleyhisselam'a inen sahifelerle bu kitaba gelinceye kadar arada gelen bütün vahiyler aynıdır. İnanç noktasında bütün peygamberler aynı şeyi anlatmıştır. Ama ameller değişmiştir. Bunlara şeriatlar denir. Biz her ümmete farklı şeriatlar verdik. Ayeti bunun bir delilidir. Her ümmete başka bir şeriat verdi. Mesela Hristiyanlık zamanında namaz var mıydı? Vardı. İsa Aleyhisselam Meryem suresinde ne buyuruyor? Yaşadığım sürece Allah bana namazı ve zekatı emretti. Demek ki Hristiyanlar zamanında namaz var, zekat da var. Ama bugünkü Hristiyanlar ne namaz kılıyor ne zekat veriyor. Bozmuşlar, tahrif etmişler. Yahudiler zamanında namaz var mıydı? Vardı. Onların namazı günde 40 vakitti. Bizimki gibi değil. Biz günde 5 vakit kılıyoruz. Allah'ımıza hamdolsun, Miraç gecesi. Resulullah Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'la görüştükten sonra Allah Teala bu namaz vaktini indirdi. 5 vakte indirdi. Bu ümmet 5 vakit kılıyor. Ancak bu ümmetin içinden bazıları 2 vakit kılabiliyor. Bazıları 1 vakit kılıyor. Ne diyeceğiz bu adama? Mezhepsiz olursak diyeceğiz ki kafir. Ehli sünnet vel cemaat akidesinde olan, 1400 yıllık ana caddede olan Müslümanlardan olursak diyeceğiz ki bu adam Müslümandır, fasıktır, günahkardır. İnşallah Allah ona nasip eder. Bu akil, aklı başında peygambere ve alimlere tabi olan bir Müslümanın yaptığı iştir. Diğerleri nedir? Bozguncu, tahrifçi, kan dökücü, cahil Müslümanın yaptığı iştir. Biz böyle değiliz. Şimdi bu girizgahtan sonra konumuza giriş yapalım. Allah Teala Hazretleri şefaatle alakalı kitabımızda, bozulmayan kitapta ne buyuruyor? Estağfirullah, bismillah. يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ O gün şefaat edecek yoktur. لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ O gün şefaat edecek yoktur. اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ Rahman'ın izin verdiğinden başka. Bakın ayet nasıl başlıyor? O gün şefaat edecek kimse yoktur. Şimdi Bektaşi kafasında olan mezhepsizler ne yapıyor? Bakın ayette ne diyor Mevla? O gün şefaat edecek olan kimse yoktur diyor. Devamı? Devamına gerek yok. Ayet bu. Evladım devamını getirir misin? Sen bir filmi izlerken ilk 10 dakika izleyip kapatıyor musun? Tamam anladım konuyu, kapat bu filmi izlemeyelim diyor musun? Bir maçı izlerken ilk 10 dakikayı seyrettin, tamam ya. Diğer 80 dakikada aynı diyor musun? Sonuna kadar seyrediyorsun. E bu ayeti niye sonuna kadar okumuyorsun? Bektaşi gibi ben namaza yaklaşmam. Kur'an diyor ki namaza yaklaşma. Oğlum devamını oku, devamını. İlla men edine lehur rahmanu. Allah'ın izin verdiğinden başka. Devam ediyor ayet. Ve radiye lehu kavle. Ve sözünden razı olduğu başka. Bakın Allah Teala Hazretleri bu Taha suresi ayeti kerimesinde bazı kullarından bahsediyor. O gün öyle sıkıntılı bir gün ki kimsenin şefaati kabul edilmeyecek. Allah'ın sözünden razı olduğu ve izin verdiklerinden başka. Allah Teala o gün bazılarının sözünden razı olacak, bazılarına izin verecek. Bunlar kim? Aşağıda gelecek olan ayetlerde, hadislerde bunlara değineceğiz inşallah. Kardeşler, bir şeyin izne bağlanmış olması demek, o şeyin var olduğu anlamına gelir. İzne bağlanmamış olması demek, o şeyin yok olduğu anlamına gelir. Mesela bir örnek vereyim. Buradaki birçok kardeşimiz askere gitti. Askerlik yaptı. Askeriyede ne yaptınız? İki haftada bir yahut kaliteli askeri olanlar haftada bir çarşı iznine çıktı. Hafta arası askere dışarıya çıkmak, askeriyeden dışarıya çıkmak yasak. Ama hafta sonu serbest. Neden serbest? Çünkü izin var. Rütbelilerin verdiği izin var. Rütbeli diyor ki tamam sen İsmail, sen Recep, sen Mehmet. Pazar günü izne çıkabilirsin. Sana bir kağıt imzalıyor. Kağıdı veriyor ki dışarıda inzibat gördüğü zaman sana soracak. Sen ne yapıyorsun oğlum? Niye çıktın buraya? Sen ne yapacaksın? Kardeşim izin kağıdım var buyurun. Bakın izin diyeceksin. O izin kağıdını inzibata vereceksin ki seni içeri atmasınlar. Bu ne demektir? Çarşı izni diye bir şey var mı? Var. Yok diyen ne olur? Aptal olur. Askerlik düşünün. Çarşı izni olmayan bir askerlik. Olabilir mi böyle bir şey? Çarşı izni vardır. Çünkü bu rütbelilerin iznine tabidir. İzni olan bir şey, izin verilip de yapılan bir şey var demektir. Şefaat de aynen bunun gibidir. Allah Teala Hazretleri bazı sevdiği kullara, bazı yakın kullarına şefaat etme yetkisi vermiştir. Mahşer günü üç zümre şefaat edecektir buyurdu Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam. Bir, peygamberler. İki, şehitler. Üç, alimler. Ne olacak şimdi? Hani yoktu? Var. Demek ki sen ayetleri okumuyorsun yahut da görmezden geliyorsun. Kapatmaya çalışıyorsun, gizlemeye çalışıyorsun. Hocam onlar da ayetlere sarılıyor. Onlar da ayete dayanıyor. Kardeşler, ne kadar sapık mezhep varsa, Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, İsa'nın ümmeti, Musa'nın ümmeti 71 fırkaya ayrılmıştır. Bir tanesi kurtulmuş, 70'i cehennemdedir. İsa'nın ümmeti 72 fırkaya ayrılmıştır. Biri kurtuluştadır, 71'i cehennemdedir. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Biri kurtuluştadır, 72'si cehennemdedir. Resulullah Aleyhisselam geleceğe dair Allah'ın izniyle gaybi bir bilgi veriyor. Ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağı kesin mi? Kesin. Hadis-i şerifte sabit. İstanbul'u bildiği gibi bunu da bildi. Ümmet şu anda fırkalara bölünmüş durumda. Ama 72 tanesi cehennemde olacak, biri cennette olacak diyor Resulullah Aleyhisselam. Şimdi bu 72 sapı fırkaya bakın. Bunlar nereden çıktı? Bunlar da bizim gibi ayet okuyor. Bunlar da bizim gibi hadis okuyor. Aynı şeyleri okuyor. Ancak bunlar ümmetin büyük çoğunluğuna uymuyor. Fark burada. Ümmetin icmağına uymadığın zaman ayrılıyorsun. Ana caddeden kopuyorsun. Ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Allah'ın rahmet eli cemaatin üzerindedir. Şu halde cemaatten ayrılmayın. Hadisi bunun bir delilidir. Bu ümmetin büyük çoğunluğu bir konuda bir hüküm vermiş mi? Buna icma denir. O büyük çoğunluğa uyduğun zaman sapıtma ihtimalin yok. Bu da Resulullah'ın geleceğe dair verdiği bilgilerden bir tanesidir. Dalalet üzerine, sapıklık üzerine birleşmez diyor. Bunlar ne yapıyor? Ya ümmetin büyük çoğunluğu böyle diyor ama biz küçük de olsa, radikal de olsa böyle bir görüşümüz var diyorlar ve ayet söylüyorlar. Bakın, şefaati inkar edenlerin inkara delil aldıkları ayet okuyorum şimdi. Allah aşkına dinleyin. Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım da görülmeyeceği bir günden kendinizi koruyun. Bakara suresi. Ayet mi? Ayet. Şimdi Kur'an'ın tamamını okumamış bir adam, Kur'an'ı alimlerle, tefsirlerle, Resulullah'la, sahabeyle okumamış bir adam açtı Kur'an-ı Kerim'i. Meali aldı eline. Meali okurken Bakara suresi 48'e geldi. Bu ayeti kerimeyi okudu. kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği, kimseden fidye kabul edemeyeceği bir günden Allah'a sığının, Allah'tan korkun. Bu ayeti okudu ve meali kapattı. Ve şöyle dedi, şefaat diye bir şey yok, ben ayet okudum. Ayet okudu mu? Okudu ama tam karşısını söyleyen onlarca ayeti inkar etti. Ve gavur oldu. Bakın, amelsizlik, amelde eksiklik adamı gavur yapmıyor ama akaidde, inançta, Kur'an'daki ayetleri inkar etmede bir tane ayeti inkar ettin mi, gavur oluyorsun. Bir Hristiyan'dan, bir Yahudi'den farkın kalmıyor. Ebedi olarak ateştesin. Adam ayet mi okudu kardeşler şimdi? Ayet okudu. Ayetin önüne sonuna bakmadığınız zaman, tefsirlere okumadığınız zaman bir ayeti okursunuz, hüküm verirsiniz. Hüküm vermek demek ateşe gitmek demektir. Resulullah Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeyim. Cehenneme karşı en cüretkar olanınız, fetva vermeye en cüretkar olanınızdır. Muhakkak Allah'ın peygamberi doğru söyledi. Şimdi ateşe karşı cüretkar insanlar var. Ne olacak ya? Ateş bu, girersin çıkarsın, cehennem bu ya. Bunlar cüretkarlardır. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki, en cüretkar olanı hangisi biliyor musun? En cüretkar. Fetva vermeye en cüretkar olan. İki tane ayet ezberliyor, milleti gavur diyor. Üç tane hadis okuyor, karşısında olan hadislerin haberinde değil, farkında değil. Ve o hadislerle, o ayetlerle hüküm veriyor. İşte bu ayeti okuyup hüküm verenler gibi. Bu ayeti kerimeden neden indi hocam? Tefsire bakalım. Birçok tefsirde bu ayeti kerimenin şerhi yapılmıştır, açıklaması yapılmıştır. Bu ayet kim hakkında indi? Bu ayet Yahudiler hakkında indi. Yahudiler ne diyordu? Resulullah Aleyhisselam kendilerine, bu Yahudilere ne zaman İslam'ı tebliğ etse, gelin, tabi olduğunuz batıl dini, tahrif ettiğiniz dini, kelimeleri değiştirdiğiniz dini bırakın ve son din olan İslam'a uyun, son peygamber olan bana tabi olun, dedi. Resulullah Aleyhisselam davet etti. Hem Hristiyanları davet etti hem Yahudileri. Yahudiler şöyle dedi. Sen ne yapıyorsun ya? Bizim atamız İbrahim ve İshak. İbrahim ve İshak bize şefaat edecektir. Sen kimsin? Resulullah Aleyhisselam'a bunu deyince ne oldu? Allah Teala Hazretleri Bakara Suresi 48. ayet-i kerime indirdi. Ve onlara şefaat yoktur dedi. Fidyeleri kabul edilmeyecektir. Onlardan kimse kimseye şefaat edemeyecektir. Peygamberlerin bile onlara şefaat edemeyecektir buyurdu. Neden? Çünkü gavur. Çünkü gayrimüslim, Müslüman değil. Son şeriata, son peygambere tabi değil. Son başbakanı kabul etmiyor. Üç başbakan önce. Üç başbakan önceki liderin sözlerini kabul ediyor. Ben hala onun kanına göre yaşarım diyor. Kardeşim, o başbakan öldü. Şu anda ülkenin başbakanı kim? Muhammed Aleyhisselam. Bu başbakanın sözlerine tabi olacaksın. O öldü o. Onun hükümleri bitti. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın hükümleri, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kitap kıyamete kadar bakidir. Neyin kafasını yaşıyorsun? Dolayısıyla Allah'ın Resulü Aleyhisselam Yahudilere bu ayeti kerimeyi okudu. İbrahim ve İshak'ı methediyor. Ama sen İbrahim ve İshak'ın yolunda değilsin. Sen onların yolunu bozdun. Ve bozulmuş olduğu için senin yolun, Allah Teala İslam'ı indirdi. Muhammed Aleyhisselam'ı son peygamber seçti. Ve sana diyor ki Allah Teala, eğer Allah'ı seviyorsanız Resulüme tabi olun. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي De ki, ey Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bakın, eğer Allah'ı seviyorsanız İsmail'e tabi olun demiyor. İbrahim'e tabi olun demiyor. Bana tabi olun diyor. Yahudiler ne yaptı? Biz kabul etmiyoruz. Bunun bir ayet olduğunu kabul etmiyoruz. Şimdi, Yahudilere inen bu ayeti bizim reformistler, bizim modernistler alıyor, bizim Vehhabi Selefiler alıyor. Ne diyor? Şefaat diye bir şey yok. Ayet söylüyorum ben. Cahil Müslüman ne yapıyor? Kitap okumamış, ehl-i sünnet alimlerini tanımamış, sohbet meclislerine gelmiyor, ilimden haberi yok. Cahil Müslüman televizyondaki bu hocayı bir görüyor, hocam ayet okudu diyor ya. Bana mesaj oluyor. Şefaat yokmuş hocam diyor. Şimdi ben şefaatin olduğuna dair onlarca ayet, onlarca hadis okuyacağım. Bu ayet-i kerimenin neden indiğini de söyledim. Ayet-i kerime bundan dolayı indi. Şimdi sen Yahudilere inen bir ayeti, Müslüman olmayan, iman etmeyen bir adamlara şefaat yoktur diyen bir ayeti alıp da Müslüman olanlara uyguladığın zaman ne olur? Bir sürü ayeti inkar edersin. Az önce zikrettiğim o ayet gibi. Allah'ın izin verdikleri ne olacak? Allah diyor ki benim izin verdiğim insanlar var. Ne olacak şimdi bunlar? Hocam o ayeti es geç. Kabul etmeyelim onu. İnanmayalım ona. Ya böyle iş olur mu? Onu at, bunu at, onu kısalt, bunu kotar. Bu nasıl Kur'an? Bu nasıl vahiy? Sen vahye nasıl inanıyorsun? O zaman senin kafan Mutezile kafası. Yani Resulullah Aleyhisselam bazı ayetleri unutmuş, bazılarını da uydurmuş olabilir. Subhanallah. Böyle iftira olur mu? Böyle yalan olur mu? Böyle sapıklık olur mu? Yine delil aldıkları başka bir ayet söyleyeyim. Müddessir suresi 42-48. Bunlar ayetlerle söylüyor. 3-4 ayet okuyor, onlarca ayeti inkar ediyor. Bakın yine ayet okuyacağım. Sizi sekara sokan şey nedir? Sekar cehennemdeki bir basamaktır. Bir tabakadır. Allah Teala birisine soruyor, bir gruba soruyor. Sizi o tabakaya sokan nedir? Dediler ki bizler namaz kılanlardan değildik. Namaz kılmayan kardeşler, dikkat edin. Allah Teala mahşer günü soracak, sen niye cehenneme giriyorsun kulum? O namaz kılmayanlar ne diyecek? Bizler namaz kılanlardan değildik ya Rabbi. Devam ediyor. Yoksulu da yedirmezdik. Allah'ın ayetlerini inkara girişenlerle birlikte biz de dalmaktaydık. Burası kilit nokta. Allah'ın ayetlerini bazılarını inkar ederdi, biz de onlarla beraber inkar ederdik. Onlara dalardık. Allah'ın ayetlerini bırak. Bir tek ayetini inkar eden ne oluyor? Kafir oluyor. Devam ediyor ayet. Ceza gününü de yalan saymaktaydık. Bu kitap ceza gününden bahsediyor mu? Mahşer günü, hesap günü, ceza günü. Anlatıyor mu bu kitap? Hepsini anlatıyor. Yalan saymaktaydık diyor. Ta ki o kesin gerçek bize geldi. İşte şimdi gördük ceza gününü. Allah Teala şöyle kapatıyor. Artık şefaatçilerin şefaati fayda vermeyecektir. Şimdi mezhepsiz kardeşim ne yapıyor? Bu son kısmı alıyor. Artık şefaatçilerin şefaati fayda vermeyecektir. Tak kopyala yapıştır yapıyor Müslüman kardeşime. Bak diyor artık şefaatçilerin şefaati o gün fayda vermeyecek. Demek ki şefaat yok diyor. Oğlum evladım şefaatçilerin şefaati gayrimüslimlere fayda vermeyecek. Gavurlara şefaat yok. Müslümana var. Adam ne diyor? Ceza gününü de kabul etmiyorum. Senin ayetlerinle insanlar alay ettiği zaman ben de alay ediyordum. Bu Müslüman mı? Müslüman değil. Buna kimse şefaat edemez. Ayetler bunları söylüyor. Bu Kur'an'a bir resim gibi bakmadığın zaman, Kur'an ve sünnete bir resim gibi bakmadığın zaman resmin bir tarafını görürsün, diğer tarafını inkar edersin. Ve dersin ki bu resim elmayı anlatıyor ve armutu anlatıyor. Hayır, o resim elmayla armutu anlatmıyor. O resimde bir elinde sopa olan bir adam var. Yerde bir tane kaplumbağa var. O resim kaplumbağa terbiyesini anlatıyor. Sen gitmişsin, resmin köşesindeki elmayı armuta bakmışsın. Diğer taraflarına bakmamışsın. Dolayısıyla resmin diğer kısımlarının tamamını inkar ediyorsun. İşte bu Kur'an'ın tamamını bilmeyenler resme böyle bakıyorlar. Bir ayeti söylüyor, onlarca ayeti inkar ediyor. Şimdi geçelim delillerimize. Bakalım Kur'an'da şefaat var mı yok mu? Bakalım sünnette şefaat var mı yok mu? Bu şefaati inkar eden kardeşlerimiz, kusura bakmayın kardeşler dalmışım muhabbete, çay içmedim, bismillah. Şefaati inkar eden kardeşlere sorun. Kardeşim, buyur. Sen her gün Ayet-el Kürsi okur musun? Okurum. Ayet-el Kürsi Kur'an'ın en önemli ayetidir. Peki Ayet-el Kürsi'de şöyle bir ayet yok mu? İçinde Allah Teala'nın şöyle bir cümlesi var. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِ O gün Allah'ın indinde kim şefaat edecektir? O gün Allah'ın indinde şefaat edecek olan kimdir? İlla biizni. İzin verdikleri dışında. Ne oldu şimdi? Hani yoktu şefaat? O gün Allah'ın indinde kimse şefaat edemeyecek ama izin verdikleri var. Ayet-el Kürsi, her gün okuduğun Ayet-el Kürsi bunu söylüyor. Sen de bu Ayet-el Kürsi'yi her gün okuyorsun ve inkar ediyorsun. İnkar ettiğin bir sureyi, bir ayeti niye okuyorsun? Bu neyin kafası? Yunus Suresi. Onun izni olmadıktan sonra hiçbir şefaatçi şefaat edemez. Şefaat ne demektir? Aracılık demektir. Onun hakkında Allah'a tövbe etmek demektir. Allah'ın bazı izin verdiği kullar başka kullar adına aracılıkta bulunabilir. Aracılığı nasıl anlatayım size? Bir genç var mahallenizde, amatör topçu. İyi bir futbolcu fakat bir türlü yükselemiyor. Gerçekten adamı seyrettiğiniz zaman görüyorsunuz ki İkincilik kulüplerinde, birincilik kulüplerinde oynayacak vasıfta bir adam. Ama adamı yok. Arkası yok, tanıdık yok. Buna ne lazım? Ne lazım bu adama? Bu adama bir aracı lazım. Üstteki kulüplerle bunu birleştirecek, görüştürecek, oradan bir adamı bunun maçına getirecek bir aracı lazım. Buna şefaatçi denir. Aracı, ara bulucu. Başka bir örnek daha vereyim. Basitleştirmek adına söylüyorum. Bir, evlenme niyetindesiniz. Evlilik yaşına geldiniz. 18, 20, 22. Evlenmek niyetindesiniz. Birisini gördünüz. Bir kız gördünüz. İslamiyet'te ne olur? Anneye babaya dersin ki, anne böyle bir kız gördüm. Bir gidip soruşturur musun? Söz, nişan falan yoksa talebim. İstiyorum. İslam dışındaki akideye göre nasıldır? Hemen kızın yanına gidersin, koluna girersin. Çıkalım mı hafta sonu? Dersin. Bu İslam dışı akidedir. Müslümanlar böyle yapmaz. Müslümanlar kadına kıza yaklaşmaz. Annesine der ki git iste. Şimdi anne de araya bir aracı koyar. Bir şefaatçi. Kim? Onlara yakın olan, kendisinin de merhabası olan birisine der ki şöyle şöyle bir kız görmüş oğlum. Bunu talip olmak istiyoruz, istemek istiyoruz ama kızın durumu nedir? Sağlığı yerinde midir? Daha önce bir söz nişan atmışlığı var mıdır? Boşanmışlığı var mıdır? Araştırır, soruşturur. O kişiye söyler, yani aracıya söyler. Aracı da bunu araştırır ve gelir talip olan aileye bu bilgileri verir. Sonra olumlu cevaplar alırsa aracıyı bu sefer gönderirler. 2 hafta sonra eve gelmek, kızı görmek istiyoruz. Bu kadına ne denir bu aradaki insana? Aracı, şefaatçi denir. İşte peygamberlerin, alimlerin, şehitlerin, hafızların, salihlerin, sadıkların şefaatçiliği, aracılığı da bunun gibidir. Bazı günahkar kullar vardır. Bu kulun da Allah katında sözü hoştur. Ayet-i kerimenin deyimiyle Allah'tan söz almış olan kullardan bir kuldur. O adam hakkında der ki ya Rabbi bu da senin kulun, ben de senin kulunum. Allah'ım bu kulun günahlarını affet. Yaptığım amellerin hürmeti varsa Allah'ım yaptığım ameller hürmetine bu kulun günahlarını affet. Buna şefaatçilik denir, aracılık denir. Resulullah Aleyhisselam mahşer günü bize şefaatçi olacak mı? Konu hakkında onlarca hadis var. Benim hafızamda şefaatle alakalı 20 tane hadis var. Bir gün Vehhabi'nin bir tanesi esnaflarla oturmuş. Şefaat yoktur, o yoktur, bu yoktur. Devamlı inkar, inkar. İlmi olmadığı zaman bir adam ne yapar? En kolay iş yok. Yok demek. Yok da kurtul. Şefaati inkar ediyor. Bir yerden yakaladım. Diğer meselelere girmeyeyim dedim, akşama kadar çıkamam kardeşim. Oradan geçerken kardeşler beni yakalayınca çevirttiler, oturttular. Dedim ki Vehhabi kardeş. Hocam dedi, nereden biliyorsun Vehhabi olduğumu? Kardeşim, herkesin bir ustalığı vardır. Siz iyi yemek yemesini bilirsiniz. Siz arabaların kalitesini bilirsiniz. Siz futbolu, maçı bilirsiniz. İyi giyinmeyi bilirsiniz. Ben bu konularda iyi değilim. Benim iyi olduğum şey insan sarraflığıdır. Baktığım zaman bir adama ağzından birkaç kelime çıktığı anda tanırım. Bu Allah'ın verdiği bir yetenektir. Parayla almadım. Sen konuşmalarınla, tavırlarınla bir Vehhabi olduğunu beyan ediyorsun. Mesela hemen delillendireyim dedim. Allah nerededir? Allah göktedir dedi. Gördün mü? Vehhabi olduğunu sen söyledin. Hangi ehl-i sünnet alimi Allah göktedir der? Allah'a mekan isnadı küfürdür. Elfazı küfürdendir. Bir yaratıcıya mekan isnadı yaptığın zaman bizden ne farkı var? Mesela Kerem Hoca şu anda nerede? Kerem Hoca yerde oturuyor. Neden? Kerem Hoca yaratılmış. Sonradan yaratılmış olduğu için mekanı vardır onun. Ama Allah yaratan olduğu için mekan olmaz. İmam-ı Azam ne buyuruyor? Madem Allah gökte, bu harici zihniyeti, o zaman Vehhabi yoktu. Bunların atası haricilerdir. Hariciye ve Mutezile'ye İmam-ı Azam cevap veriyor. Madem Allah gökte, madem arş da kadim, Mutezile arş da kadim der, Allah gibidir, ezelidir. Haşa ve kella. Peki Allah hiçbir şeyi yaratmazdan önce, arşı da yaratmazdan önce nerede oturuyordu? Madem Allah arşta oturuyor, arşın üstünde kürs var, orada oturuyor. Bunun bir yeri var. Bunların hiçbir tanesini yaratmadan önce Allah neredeydi? Deyince bu mutezile, bu hariciye kilitlenip kalıyor. Dolayısıyla kardeşler, nereden geldik buraya? Daldık arkadaş ya. Vehhabi. Vehhabi dedi ki şefaat yoktur. Biz de onun Vehhabi olduğunu Allah gökte diye teyit ettirdikten sonra haşa ve kella. Dedim ki kardeşim, şimdi ben sana şefaatin olduğuna dair 2 tane ayet ya da hadis söyleyeceğim. Sen bana bir tane söyleyeceksin. Bu döngü devam edecek. Ben iki tane söyleyeceğim, sen bir tane söyleyeceksin. Buradaki bütün kardeşler bilirler ki iki tane delil getirmek, bir tane delil getirmekten daha zordur. Ben zor olana elimi koyuyorum. Var mısın dedim. Tak cebinden telefonu çıkarttı. Ya hocam dedi, şimdi patron çağırır dedi, ben gitmem lazım dedi. Bunlar böyle bidatçı, böyle batıl adamlar. Hem delilin yok, hem Resulullah'ı tanımıyorsun, hem bu kitabı okumamışsın, hem de diyorsun ki yok, en kolay iş yok de git. Cahil cesur olur, cahil cesur olur. Sallıyor, yok diyor, kaçıyor gidiyor. Sübhanallah, böyle iş olur mu? Enbiya suresi, başka bir ayet-i kerime. Onlar Allah'ın razı olduklarından başkasına şefaat edemezler. Razı olması nasıl olacak Allah'ın? Allah'ın razı olması demek iman ehli demektir, Müslüman olacak. İlk şart budur. Müslüman olmayana kimse şefaat edemez. Edebilseydi bizim peygamberimiz Ebu Leheb'e şefaat ederdi. Allah Teala bu kitapta peygamberimizin öz amcasının cehennemde odun hamalı olduğunu söylüyor. Bu kitapta. Tebbet suresi. Peygamberimizin öz amcasının karısının da odun hamalı olduğunu söylüyor. مَا اَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَمْرَأَتُهُ Karısı da odun hamalı. حَمَّالَةَ الْحَطَبْ Bu kitapta söylüyor. Şimdi bizim peygamberimize şefaat verilmiş midir? Verilmiştir. Bu yetkisi vardır. Ama bizim peygamberimiz öz amcasına şefaat edemiyor. Neden? Neden? İman etmemiş. Allah buna izin vermez. İman etmeyene şefaat yok. Mezhepsiz Müslümanların bunu anlaması lazım. İman varsa, Allah da izin verirse Resulullah Aleyhisselam şefaat eder, alimler şefaat eder. Bakın bunu başka bir hadise yakınlaştıracağım inşallah. Sahabenin bir tanesi geldi. Sahabenin hepsi alim değil. Çiftçisi var, tüccarı var, zanaatkarı var, alimi var. Bu alim olmayan sahabilerden bir tanesi Resulullah Aleyhisselam'a geldi, ziyaret etti. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, bana dua et. Yarın mahşer gününe çıktığımda Allah'a karşı bana şefaatçi ol. Allah da benim için sana şefaatçi olsun. Bakın bir hadis-i şerif söyledim. Bu hadiste bir sıkıntı var. Yarın mahşerde Allah'ın huzuruna çıktığımızda Allah'a karşı bana şefaatçi ol. Hadisin bu kısmında bir sıkıntı yok. Ancak ikinci kısmına bak. Sana karşı Allah bana şefaatçi olsun. Bakın Resulullah Aleyhisselam burada diyor ki ey Allah'ın Resulü, sana karşı Allah bana şefaatçi olsun, aracı olsun diyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ve hey adam, sen ne dediğinin farkında mısın? Sübhanallah, sen ne şaşkın bir insansın. Allah yarattığından kime şefaatçi olur? Şefaatçilik ne demektir? Aracılık demektir. Allah'a şefaatçi diyen başka bir ilah olduğunu söylemiş olmuyor mu? Bu mezhepsizler ne buyuruyor? Ne diyorlar? Ne salık veriyorlar? Allah'tan başka şefaatçi yoktur. Evladım, Allah'a şefaatçi dediğin zaman ne oluyor? Başka bir ilah daha var. Allah buna aracı. Bu anlama geliyor. Şefaatçi ancak kul olabilir. Allah şefaatçi değildir. Allah şefaati kabul eden demektir. Meseleyi böyle anlamazsak elfaz-ı küfür işleriz. Efendimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramı inkaz edince sahabe tövbe ediyor. Ben bilmediğim bir şey söyledim ey Allah'ın Resulü. Allah beni affetsin diyor. Dolayısıyla şefaatçi kul olur. Yaratıcı şefaatçi değildir. Yusuf suresinden iki ayet okuyayım kardeşler. Yine şefaatle alakalı. Oğulları dediler ki, ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Dikkat buyurun, oğulları kim? O 11 tane Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya atan oğulları. Babası kim? Yakup Aleyhisselam. Şimdi o oğullar, o hayırsız evlatlar babaya geliyor, diyor ki, baba biz böyle bir hata işledik, itiraf ediyoruz. Yusuf'u kurtlar yemedi. Biz onu aldık, kuyuya attık. Şimdi o Allah Teala onu yüceltmiş, hepimizden üstün kılmış, Mısır'a sultan yapmış. Biz sana itiraf ediyoruz babacığım dedi. Ama sen bizim için Allah'tan af dile. Sorum şu, bu çocuklar Allah'tan af dilemeyi bilmiyor mu? Tövbe etmeyi bilmiyor mu bunlar? Bunlar niye babalarına gidiyorlar ve diyorlar ki bizim için Allah'tan af dile? Buna şefaat denir. Babasından şefaat istiyor, aracılık istiyor. Neden bunu istiyor? Çünkü çocuklar biliyor ki sıradan bir kulun tövbe etmesiyle Allah'ın peygamberinin tövbe etmesi bir değildir. Bu mezhepsizler ne yapıyor? Peygamber de tövbe eder, ben de ederim ya. Ondan ne farkım var? İmam-ı Azam da adam, ben de adam ya. Bu. Mezhepsiz olursan böyle olsun. Muhammed Aleyhisselam'la kendisi aynı sınıfta. Hiç farkı yok. Haşa ve kella. Muhammed Esed kafası bütün mucizeleri inkar ediyor. Bakın. Modernistler, reformistlerin şu anda yaptığı şeylerden bir tanesi değil. Mucize diye bir şey yok. Bu kitaptan başka hiçbir mucize yok. Hepsini inkar ediyorlar. Neden? Akla uymuyor. Mucize akla uymuyor kardeşim. Mucize zaten aklı aciz bırakan demektir. Allah Teala bunu niye veriyor bize? Akıl aciz kalsın, kitlensin, inanmaktan başka bir çaresi kalmasın diye. O kadar insan mucize istedi, Allah Teala verdi. Bir kısmı iman etti, bir kısmı küfrünü arttırdı. Bu kitap bazılarının imanını arttırır, bazılarının küfrünü arttırır. Ayın ikiye bölündüğünü bir gördüler. Efendimiz Aleyhisselam'a iman etmiş sahabilerden bazıları dedi ki, biz böyle bir sihir görmedik, biz vazgeçiyoruz. Bu sihirdir dediler. Sahabiden mürted olan çıktı, mürted. Ayrıldılar. Müşriklerden bazıları dedi ki, böyle bir şey sihir olamaz. Müslüman oldular. Bakın, Resulullah'ın safından bazıları kafir oldu, müşriklerin safından bazıları Müslüman oldu. Bir tek mucizeyle, ayın ikiye bölünmesi mucizesiyle. Şimdi, Yakup Aleyhisselam'ın oğulları babasına geldi, dedi ki, babacığım bizim için Allah'tan mağfiret dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlar idik. Babası ne diyor? Yakup, sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan, pek esirgeyendir, dedi. Allah'ın peygamberi ne buyurdu? Ne yapıyorsunuz siz ya? Şefaat diye bir şey yok. Beni araya koymayın. Ben sizin hakkınızda tövbe etmem diyor mu? Hayır, Allah Teala bu peygamberle oğulları arasında geçen diyaloğu bize örnek olarak veriyor. Sen de Allah'ın peygamberine bunu dersen, ben senin tövbeni kabul ederim. Bu aracılığı kabul ederim. 2-3 hafta kadar önce devlet başkanımız Arabistan'a gitti. Arabistan'da ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete gitti. Resulullah Aleyhisselam'ın kabrinin karşısına geçtiği fotoğrafları internette gördüm. Şimdi bizim gibi sıradan Müslümanlar Resulullah'ın karşısına geçtiği zaman elimizi açtığımız ve ona salatü selam getirdiğimiz zaman oradaki Vehhabi Selefiler ne yapıyor? Hacı bu şirk bu, bidat bu, çek, çık buradan diyorlar, oradaki görevliler bizi kovuyor. Devlet başkanımız Resulullah'ın karşısına geçti, ellerini açtı, dua etti. Bir tane Vehhabi karşı gelebilir mi? Karşı gelebilir misin? Osmanlı tokadını yersin orada, indirirler aşağı. 2 metre adam, ne yapacaksın? Kimse bir şey diyemedi. Gücü bizim gibi garibanlara yetiyor. Hadi de. Yiyorsa de. Bizi buldum orada. Hoca, şirk bu, bidat bu. Peygamber'e karşı saygı duruşunda durulmaz. Ona salatü selam getirilmez. Geç buradan. Şirk bu, diyor. Cahil Vehhabi. Ama devlet reisi oraya geçtiği zaman siniyorlar köşeye. Ay bu devlet reisidir, bırak. Cahildir bu, geçsin yapsın diyorlar. Sizi ahmaklar sizi. Kardeşler, devlet başkanımızın orada ne dua ettiğini bilmiyorum. Yarım saat duada kalmış. Ama dualarının içinden 2 tane kelimeyi size söyleyebilirim. Her Müslümanın yaptığı 2 tane kelime. Şu, ya Rabbi mahşer gününe vardığımızda Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a bana şefaatçi kıl. Dualarından bir tanesi kesin bu. 2, ey Allah'ın Resulü o zor güne gittiğimizde bu ümmetini Livaya Hamd sancağına al ve bana şefaat et. İkincisi de bu. Diğer yarım saatlik bölümü bilmem. Ama bu 2 tanesini aklı başında her Müslüman Resulullah'ın karşısına geçtiği zaman yapar. Devlet reisimiz de bunu yapmıştır. Şimdi bu şirk mi oldu? Böyle cahillik olur mu? Bu kadar ayet nasıl inkar edildi ya? Buna şirk diyorsan Yakup Aleyhisselam'a da müşrik diyorsun. Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına da müşrik diyorsun. Hepsine müşrik diyorsun. Bunlar müşrik, sen mi Müslüman? Ey cahil kardeşim, bu kitabı neden okumuyorsun? Neden okumuyorsun? Şimdi şefaatin olduğunu delillendiren ayet-i kerimeleri okudum. Şimdi birkaç tane daha ayet okuyacağım. Bunlar şefaati emreden ayetler. Allah Teala şefaatin var olduğunu söylemekle kalmıyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'a şefaat etmesini emrediyor. Bu ayetlerle. Ali İmran 159. O halde onları affet, onlar için istiğfarda bulun. Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Müslümanlardan bazıları bazı yanlışlar yapmış. Bazı saygısızlıklar, bazı günahlar işlemişler. Ama tövbe etmişler, pişmanlıkları var. Allah Teala ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam'a? Onları affet, bir. Onları affet, iki. Onlar hakkında istiğfarda bulunun. Ey Allah'ın Resulü, onlar hakkında istiğfarda bulunun. Bu ne demektir? Onlar hakkında şefaat et. Günahların affolması için bana dua et, aracı ol. Onlar için istiğfar et. Bir Müslümanın başka bir Müslüman için istiğfar etmesi ne demektir? Şefaat demektir, aracılık demektir. Başka bir ayet okuyalım. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. Nur suresi bu da. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onlar kim? Biz Müslümanlar. Allah Resulullah'a emrediyor bizim için istiğfar dilemesini, Resulullah'a emrediyor. Ama bu mezhepsizler ne diyor? Yok öyle bir şey. Mümtehine suresi. Sana gelen kadınların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kadınlar geliyor Resulullah Aleyhisselam'a. Ne için? Biat. İslamiyet'te biat mekanizması vardır. Bütün sahabi erkekleri teker teker Resulullah Aleyhisselam'a biat etmiştir. Kadınlar geldi, onlar ne yaptı? Elini uzattı Efendimiz Aleyhisselam'a. Sultanımız ne buyurdu? Ben kadın elini tutmam. Ey Allah'ın Resulü, biz nasıl biat yapacağız? Söz ile biat yapacaksınız. Allah'ı bir olarak kabul ettim, seni onun peygamberi, kulu ve Resulü olarak kabul ettim. Ey Allah'ın Resulü, şahit ol. Buna biat denir. Şimdi, sana gelen kadınların biatlarını kabul et dedikten sonra ne diyor? Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Neden Allah peygamberimize o kadınlar için şefaat etmesini emrediyor? Çünkü var, şefaat var. Bundan dolayı emrediyor. Onların kendi hakkında yaptığı istiğfar ve tövbe önemlidir. Tövbe yapmak çok güzeldir. Biz sohbete başlamadan önce ne yapıyoruz? Cemaat halinde tövbe yapıyoruz. Çünkü Allah Kur'an'da buyuruyor ki Allah'a toplu olarak tövbe edin. Cemaat olarak tövbe edin. Bundan dolayı her hafta toplu olarak Allah'a tövbe ediyoruz. Peki Resulullah bizim hakkımızda tövbe etse hangisi daha kıymetli olur? Bir peygamberin duası mı daha makbuldür? Bizim gibi sıradan kulların duası mı daha makbuldür? Şu halde biz ne yapacağız? Hem kendi günahlarımız için tövbe yapacağız, hem de Resulullah'a bizim için istiğfar dilemesi adına duada bulunacağız. Ey Allah'ın Resulü, günahlarımı affetmesi için Allah'a istiğfarda bulun. İşte buna şefaat denir. Yine Muhammed suresinde Mevla Teala buyuruyor. Hem kendin, hem mümin erkekler ve hem mümin kadınlar için af dile, mağfiret dile. Kendin, soru şu, Allah Resulü Aleyhisselam'ın günahı var mıydı? Bir peygamberin günahı olur mu? Peygamberler ismet sıfatına haizdir. İsmet demek günah işlemekten korunmuş demektir. Günah işlemeye meyletmiş olsa bile Allah onu korur. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ı koruduğu gibi. Hiçbir peygamber günah işlemez. Dolayısıyla niye Allah hem kendi günahların için istiğfar et diyor? Resulullah'ın günahı yok ki. Bu şu demektir. Siz Resulullah Aleyhisselam'a ne kadar yakın olursanız olun, ona ne kadar benzerseniz benzeyin, manevi olarak dereceniz ne kadar yükselmiş olursa olsun, Allah'ın peygamberi günahlarına tövbe ediyorsa sen de günahlarına tövbe edeceksin. Alim olduğunu iddia eden kişi, veli olduğunu düşünen kişi, bu zanna kapılmış kişi, Allah'ın peygamberi istiğfar ediyor. Sen peygamber değilsin, korunmuş değilsin. O zaman bu sana bir örnek teşkil etmeli değil mi? Sen de tövbe etmeli değil misin? Bu mezhepsizler, bu bidatçiler bunları düşünmüyorlar. Hesap yapmıyorlar, odaklanmıyorlar. Düşünmek dediğimiz şey zaten nedir? Aklın diğer şeylerden soyutlanması ve bir tek şeye odaklanması. Akıl bir şeye odaklandığı zaman eğer hatırattan uzak durursa, hayallerden, vehimlerden uzak durursa ve o şeye iyi odaklanırsa yeni bir şeyler üretir. Yeni bir şeyler bulur. Bu yeni çıkan teknolojik aletler falan nasıl çıkıyor? Adam odaklanıyor. Bir şeye odaklanıyor ve kafasını devamlı oraya meylettiriyor ve onu düşünüyor. Düşündüğü zaman ne oluyor? Başarı geliyor. Başarı geliyor. Teknoloji sahasındaki yenilikler, tıp sahasındaki yenilikler. Nereden geliyor bu? Odaklanmadan geliyor. Deneme yanılma, deneme yanılma, odaklanma ve yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Şimdi Allah bu kadar ayet indirdi. Resulullah bu kadar hadis buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Ama sen odaklanmıyorsun. Sen düşünmüyorsun. Çirkin ve kirli bir sesle insanların kafalarını kirletmeye çalışıyorsun, bozmaya çalışıyorsun. Ve Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsun. Peygamberini inkar ediyorsun. Şefaat yoktur diyorsun. Bu mezhepsizlerin durumunu Mevlana Celaleddin'in bir hikayesiyle anlatayım. Akıllarımıza yakınlaştıralım. Daha iyi anlayacağız inşallah. Mevlana Mesnevi'de bir Hristiyan beldesinden bahseder. Bu Hristiyan beldesinde bir tane mescit vardı. Mescidin bir tane müezzini vardı. Müezzinin sesi çok çirkindi. Çok çirkindi. Allah Teala bazısına çok güzel ses verir, bazısına çirkin ses verir. Bazısına çok güzel bir suret verir, bazısına çirkin bir suret verir. Bu Allah'ın imtihan sırrı gereğidir. Bazılarının sesi çok çirkindir. Şimdi duydum Diyanet müezzinlerin seçimi konusunda bayağı bir titiz davranıyormuş. İnşallah daha iyisi olur. Arabistan'a gittiğimde, hac döneminde bir mescide girdim. Girmez olaydım. Bir müezzin bir ezan okudu. Hayatımda bu kadar kötü bir kıraat, bu kadar kötü bir ses işitmedim. İçeriye girdim, namazı kıldım. Oradaki arkadaşlara dedim ki müezzin kim? Müezzin kim? Orada gösterdiler bir adama, 50 yaşlarında bir adam. Yanına gittim. Dedim ki, ahi kardeşim sen Müslüman kardeşimsin. Beni yanlış anlama. Ama Allah rızası için bir daha müezzinlik yapma. Allah için yapma. Milleti soğutacaksın kardeşim. Allah'ın dininden milleti soğutacaksın. Senin böyle bir yeteneğin yok. Sen başka bir şey yap. Sohbet yap. İlim öğret. Ama sen sesini kullanma. Çünkü senin sesin çirkin. Mevlana sesi çirkin bir müezzinden bahsediyor. Hristiyanın bir tanesi keyiflenmiş, heyecanlanmış, ellerinde bazı nimetlerle, bazı hediyelerle koştura koştura bir yere doğru gidiyor. Arkadaşlar diyorlar ki ya nereye gidiyorsun? Hristiyan diyor ki camiye gidiyorum diyor, mescide gidiyorum, müezzine hediye vereceğim diyor. Ezan okuyan kişiye hediye vereceğim diyor. Ya sen şaşırdın mı diyor. Müslüman o, ezan okuyor, İslam'a hizmet yapıyor. Hristiyanlığı üç tane inancını reddediyor. Sen buna niye hediye götürüyorsun? Hediye vereceksen Hristiyan kardeşlerine ver. Ya diyor kardeşim, siz farkında değilsiniz. Bu adam beni çok büyük bir dertten kurtardı. Benim kızım her gün Müslüman olmak için yanıp tutuşuyor. Ben baskı yapıyorum. Kardeşleri baskı yapıyor, annesi baskı yapıyor Müslüman olmasın diye. Ama o okuduğu Kur'an'la, okuduğu hadis kitaplarıyla, okuduğu alimlerin kitaplarıyla İslam'a gönlü ısınmış idi. Fakat bir gün evde yemek yiyorken bu müezzin çıktı ezan okudu. Kızım da bunun ezanını işitti. Ve şöyle dedi, bu ne kadar çirkin bir ses ya. Bu ne kadar kötü bir ses, nereden geliyor bu ses? Kim bu dedi. Oradan kız kardeşi dedi ki bu ezandır. Müslümanlar her gün bunu okur. Senin sevdiğin İslamiyet işte bu. Dedi. Kızım da dedi ki ya İslamiyet böyle bir şeyse, İslamiyet insanları bu kadar çirkin bir sesle camiye çağırıyorsa ben Müslüman olmam dedi. İşte bu benim hayatımın en güzel günüydü. O çirkin sesli müezzin benim hayatımı kurtardı. Her gece kara kara düşünüyordum. Benim gibi koyu Katolik bir Hristiyanın kızı Müslüman olursa insanlar bana ne der? Nasıl ayıplarlar? Tek ilah yapabilir mi? Yerleri ve gökleri tek ilah yapabilir mi? Üç tanrı inancını nasıl reddeder benim kızım? İnsanlar benimle alay etmez mi diye yastığa başımı koyduğumda sabaha kadar uyuyamıyordum dedi. Fakat bu müezzin beni büyük bir dertten kurtardı. Bundan dolayı bu hediyeleri müezzine götürüyorum dedi. Kardeşler, bu müezzin gibi insanlar var şu anda topraklarımızda. Bu müezzin gibi insanları İslam'dan kopartmaya, soğutmaya, uzaklaştırmaya çalışan mezhepsizler, reformistler, ehli sünnet düşmanları, Kur'an ve sünnet düşmanları bunlar var. Çirkin sesleriyle akılları bevletmeye çalışıyorlar. Akılları kirletmeye çalışıyorlar, bozmaya çalışıyorlar. Ve inançları zorluyorlar. İnançları tahrif ediyorlar, tahriş ediyorlar. Kur'an'ın bir kısmına inanabilirsiniz, bir kısmına inanmasanız da olur diyorlar. İşte dedim bunların hesabı aynı o müezzin gibi. Bozmak, tahrif etmek yolunda. Allah Teala ümmeti Muhammed'i bu sapıkların şerrinden korusun. Amin. Amin. Şimdi biraz sözü en güzel söyleyen insan Muhammed Aleyhisselam'a bakalım. Ondan birkaç hadis rivayet edeyim hem kapatalım. Şefaatle alakalı hadisler. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre peygamberimize Rabbinin seni makamı mahmuda yükselteceği ümit edilir. İsra ayeti. Ayetinde zikredilen makamı Mahmud'dan sual edildi. Resulullah Aleyhisselam bu şefaattir diye cevap verdi. Tirmizi hadisidir. Şimdi bir ayet-i kerime iniyor Allah Resulü Aleyhisselam'a. Rabbinin senin makamı Mahmud'a yücelteceği. Makam-ı Mahmud. Sahabe-i kiram Arapça biliyor mu? Biliyor. Kur'an Arapça mı indi? Arapça indi. Bu sahabe makam-ı Mahmud'u niye Resulullah'a soruyor? Bu mezhepsizlerin hiçbir tanesi Resulullah'a sormuyor. Ama bu mezhepsizlerden Arapçayı çok daha iyi bilen ve ilmi çok daha fazla olan sahabi Allah'ın peygamberine gidiyor diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem makam-ı Mahmud nedir? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Makam-ı Mahmud şefaat makamıdır. Allah bu makamı bana vermiştir. Biz her gün ezandan sonra ne duası okuyoruz? Ezan duası okuyoruz. Ezan duasında ne diyor? Allah'ım Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi ver, şefaati ver, cenneti ver ve onun makamı Mahmud'a eriştir. Ezan duasında biz hep bunu okuyoruz. Her gün ezan duası okuyorsun. Her gün Peygamberimize şefaati ver diyorsun ve sonra diyorsun ki şefaat diye bir şey yok. Bu neyin kafası Müslüman? Neyin kafası? Buhari hadisi okuyalım. Ey falan bize şefaat et. Ey falan bize şefaat et diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makam-ı Mahmud budur. Bu da başka bir hadiste Resulullah'ın makam-ı Mahmud'u açıkladığı şey. Ey falanca şefaat et. Ey İbrahim şefaat et. Ey Nuh şefaat et. Ey İsmail şefaat et. Allah Teala izin verecek. Sonra bu iş bana kalacak diyor. Allah en son bana söyleyecek. Bu makam-ı Mahmud'dur diyor. Ben insanlara şefaat edeceğim. Bunu başka bir hadisten delillendireyim. Mahşer günü insanlık büyük bir kalabalık halinde bütün peygamberleri dolaşır. Ve hepsinden şefaat ister. Bütün hepsi şefaat haklarını bana tevdi ederler. Ve herkesi bana sevk ederler. Bütün insanlık dizleri üzerine çöker. Ayakta kalan tek kişi ben olurum. Ve sonra secdeye kapanırım. Bütün insanlığın affolması için Allah'a dua ederim. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Buhari hadisine her peygamber kendi ümmetine şefaat edecektir. Bakın bu peygamberler Resulullah Aleyhisselam'a geldikten sonra Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Ey peygamberler hepiniz kendi ümmetiniz için Allah'a yalvarın. Kendi ümmetinizin günahlarını affetmesi için Allah'a yalvarın. Sonra ben de yalvaracağım. Buyuruyor bütün peygamberler teker teker kendi ümmetleri için Allah'a yalvarıyor. En son Muhammed Aleyhisselam secdeye kapanıyor. Bu hadis bunu işaret eder. Kur'an'ın şefaatine gelelim. Şimdi insanları gördük. Peygamberleri gördük. Kur'an'ın şefaati var mı? Yani bu kitap bir kitap olarak şefaat edebilir mi? Bir kitap olarak. Allah'ın peygamberine bakalım. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Çünkü Kur'an onu okuyanlara kıyamet günü şefaat olarak gelecektir. Müslim hadisi. Bakın bu kitap mahşer günü sıkıştık. O terazide günahlarla sevaplar yakın geldi. Bize ne lazım şimdi? Bize şefaatçi lazım. Ya bir şehit, ya bir alim, ya bir peygamber, ya da bu kitap. Eğer bu kitabı okuduysan dünyada, bu kitap sana insan suretinde gelecek. Ve şöyle diyecek, ya Rabbi, bu senin kulun beni dünyadayken çok hürmetle okurdu. Çok severdi ve beni yaşamaya çalışırdı. Allah'ım, sen yaptığı bu amel hürmetine bu kulunun günahlarını affet. Deyince Allah şefaatini kabul ederse, o terazideki dengeyi ne yapacak? Günahları silecek, sevapları üste getirecek. İşte bu da kitabımızın şefaatidir. Hafızların şefaati. Resulullah ondan da bahsediyor. Kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse, Allah o kimseyi cennetine koyar. Ayrıca buraya dikkat. Hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden 10 kişiye şefaat çıkılar. Tirmizi. Bakın. Kur'an'ı ezberlerse diyor, hafız demektir bu. Alimler bu hadisi açıklarken bu hadis hafızlar hakkında inmiştiler. Ezberleyecek, yeter mi? Yetmez. Yaşayacak. Helalleri helal kabul edecek, haramları haram kabul edecek. Elhamdülillah. Yaşayacak. Bunu yaptığı zaman ne oluyor? Allah Teala ona şefaat etme yetkisi veriyor. Bu öyle bir yetki ki terazide ailesinden bazılarının günahları sevaplarından fazla gelmiş. Allah Teala bu hafıza ne diyor? Bu cehenneme gidiyor. Bu cehenneme giderken sen koluna gir, bunu cennete götür. Hafızın kıymetini arttırmak için Allah Teala onu temessül ettirecek. Hafız cehenneme giderken akrabasını cehenneme çevirecek. alimlerimizin hadislere verdiği şerh budur, açıklama budur. Hani yoktu şefaat? Resulullah'ı nasıl yalanlarsın? Hadi Allah'ı yalanladın, görmediğin için. Vahyi yalanladın, görmediğin ve duymadığın için. Vahyi sana getiren insana da yalanlıyorsun. Neleri yalanladığının farkında mısın? Velilerin şefaati. Şimdi geçelim Allah dostlarına. Şimdi geçelim tarikat büyüklerine. Ümmetimden bazıları var ki büyük bir cemaate, bazıları vardır ki bir kabileye, bazıları vardır ki bir gruba, bazıları da vardır ki tek bir kişiye şefaat eder ve cennete girmelerini sağlar. Ümmetinden bazılarından bahsediyor ama rütbeleri, dereceleri yüksek olanlar büyük kabilelere, büyük gruplara şefaat edebilir. Mesela bunu başka bir hadisle teyit edeyim. Osman'ın şefaatiyle, sadece Osman'ın şefaatiyle 70 bin kişi cehennemden kurtulur. Hadis-i şeriftir. Kim Osman? Üçüncü halifemiz. Büyük bir kalabalık. 70 bin kişi kardeşler. 70 bin kişi. Yukarıdan aşağı doğru geliyor. Bazısının da diyor tek bir kişiye şefaati vardır diyor. Bunun derecesi düşük. Ancak tek bir kişiye şefaat edebiliyor. Onun günahlarının affı için tövbe edebiliyor. Şehitlerin şefaati. Kıyamet günü üç grup şefaat edecektir. Peygamberler, alimler, şehitler. Bunu zaten sohbetin içinde zikrettim. İbn-i Mace hadisidir. Başka bir şehit hadisi. Şehit ailesinden 70 kişiye şefaat eder. Ebu Davud. Kaç kişi? 70 kişi. Bak hafızdan daha fazla. Ailesinden 70 kişiye şefaat eder diyor. Şimdi hangi Müslüman ki şehit olmayı istemez? Şehit bir, kendi günahlarının tamamı silinir. Kul hakkı borçları hariç bütün günahları silinir şehidin. Denizde ölen şehit kul hakkı borcu da silinir. Onu Allah üstlenir. Hadis-i şerifte sabittir. Ama karada ölen şehidin kul hakkı hariç bütün borçları temizlenir. Orada kalıyor mu o? Kalmıyor. Şimdi Allah Teala ona bir rütbe verdi. Ne rütbesi? Ailesinden 70 kişiyi kurtarma rütbesi. Ona şefaat etme rütbesi. Onun kıymetini, derecesini bütün insanlığa üstün göstermek için. Küçük yaşta ölen çocuklar, Resulullah onlardan da bahsediyor. O evlendikten sonra hanımı düşük yapanlar, çocuğu ölenler çok ağır bir imtihandır. Evlat kaybı anne kaybından, kardeş kaybından çok daha ağırdır. Allah Teala kimseye vermesin. Amin. Şimdi bak, Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Küçük yaşta ölen çocuğa cennete gir denilir. Fakat o cennetin kapısında durur, kızgın ve öfkeli bir şekilde beklemeye başlar. Ve annem ile babam yanımda olmadıkça girmem der. O zaman meleklere onun anne babasını da onunla birlikte cennete koyun denilir. Müslim, İbn-i Mace, Heysemi kaynaklar. Cennetin kapısında bekliyor çocuk ve diyor ki, anamla babam gelmeden ben buradan içeriye girmem. Bak o çocuğu ölen insanlar bu hadisleri bilse der ki Allah Teala beni sınıyor, beni deniyor, bana çok büyük mükafat verecek. Resulullah Aleyhisselam müjdeyi veriyor. Çocuk kapıda bekler, senin günahın ne olursa olsun Allah Teala o çocuğa olan sabrın nispetinde bunun neticesinde sana cenneti verir. Bir tek iyilik yapanlar, bazı iyiliklerimiz vardır, küçük görürüz. Ama Allah Teala ona öyle bir kıymet verir ki tek bir iyiliğimize binaen bizi cennete koyar. Resulullah Aleyhisselam söylüyor bak. Şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenler içindir. Küçük günahlar falan bir tarafa. Onları zaten namazlar arası, cumalar arası, oruçlar arası, sadakalar, küçük günahları temizler. Ama benim şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenleridir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Şimdi devam ediyor. Kıyametten bir sahneyi anlatıyor bize Allah'ın peygamberi. Bir adamın ateşe atılması için emir verilir. Giderken dünyada susadığı zaman su vermiş olduğu adama rastlar. Onu tanır ve ona benim için şefaat etmeyecek misin der. Bak adam dünyadayken bir adama su vermiş ya. Su. Bir bardak su vermiş. Yolda onu görmüş. Bu adam cehenneme doğru gidiyor şimdi. Bu adamı yolda görüyor diyor ki ya benim için şefaat etmeyecek misin kardeşim be? Benim için istiğfar et. Allah'a bir aracı ol. Bak şimdi. Adam sen kimsin der. Adam birisinin suyunu içmiş ama adamı hatırlamıyor ki. Bir kere görmüş suyunu içmiş. O da ben sana falan gün su içirmedim mi der. Öbürü bunu tanır ve Allah nezdinde onun için şefaatte bulunur. Adam böylece geri çevrilir ve cennete gider. Tirmizi hadisi. Bir tek su verdiği için yaptığınız iyilikleri hafife almayın. Allah Teala hangisini çok beğenecek, hangisini kurtuluşuna vesile yapacak belli değil. Buhari hadisidir. Kadının bir tanesi sokak kadınıydı. Kötü kadın. Ama kadın köpek kuyuya eğilemiyor. Kuyudan su içemiyor. Kadın ne yaptı? Başındaki örtüyü çıkarttı, kuyuya daldırdı, suyu çekti. Ve köpeğin ağzını uzattı. Köpek suyu içti. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki Allah bu kadını sadece köpeğe su verdiği için affetti. Belki Allah Teala o olaydan sonra bir şeyleri vesile etti. Tövbe etmesine, dönmesine vesile oldu. Kalbini çevirdi. Allahu alem. Resulullah sonucunu söylüyor, sonucunu. Bir tek iyilik yaptı. İnsana değil. Yaşayan bir canlıya, hayvana. Bu hayvan hakları için çırpınanlar. Gel bir Allah'ın peygamberine bak ya. Allah'ın peygamberi ne anlatıyor hayvan hakkı hakkında? Gel bir bak. Başka yerde aramayın hayvan haklarını. İslam'da hayvan hakları. İslam'da. Efendiler, bu kadar delil anlayana kafidir. Anlayana sivrisinek orkestra. Orkestra. Anlamayana zaten sabaha kadar anlatsam boş. Allah Kur'an'da buyurmuş, inanmıyor. Peygamber hadislerinde buyurmuş, inanmıyor. Bizim elimizden bir şey gelmez. Kalpler Allah'ın elindedir. Biz sadece bir tebliğciyiz. Bir iki haber daha okuyalım, hem kapatalım. Sanatçı Onur Akın katıldığı bir televizyon programında 1 Mayıs için ilginç bir benzetmede bulundu. Şimdi 1 Mayıs geçti biliyorsunuz. İşçi bayramı diye geçen bir şey. Komünistler tarafından türetilmiştir. Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programının canlı yayın konuğu olan ünlü sanatçı Onur Akın ilginç bir 1 Mayıs benzetmesinde bulundu. Bakalım neye benzetmiş. Her 1 Mayıs'ta imanımı tazelerim. Ünlem, ünlem, ünlem. Bu nasıl iş kardeşim ya? Bu ne bu kardeşim ya? 1 Mayıs bu insanların çıkarttığı bir bayram. Sen neye iman ediyorsun ki? Bu dini bir şey değil, vahiy değil ki bu. Kurban bayramı desen tamam, hac desen tamam, Ramazan bayramı desen tamam, iman tazelenir. İlahi bir şey çünkü bu gökten inmiş. Ama bu 1 Mayıs nereden indi? Zembille inmedi ki, bu insanlar çıkarttı bunu. Hadi ya, biz komünist bir ülkede yaşıyoruz, bu işleri bu ona eziyoruz zaten. Bunları kandırmak için bir 1 Mayıs diye bir şey çıkartalım. İşçileri methedelim, övelim. Her tarafı patlatalım, esnafın camlarını patlatalım. Molotov kokteylleriyle arabaları yakalım. Sonra yine işçiler her tarafı temizlesin. 1 Mayıs bu. Serseriler yapıyor, geziciler yapıyor, yine işçiler temizliyor. Bütün pisliği işçiler temizledi. Nasıl bayram bu ya? Böyle bayram olur mu? Şimdi bu da diyor ki ben 1 Mayıs geldi mi diyor imanımı tazelerim. Allah'a nasıl bir imanı var merak ediyorum. Devam ediyor. 1 Mayıs gösterileriyle ilgili skandal sözler söyleyen Onur abi, ben her 1 Mayıs'a giderim. Orada resmen hacca gitmiş gibi imanımı tazelerim. Kardeşler, Müslüman bir ülkede yaşayan bir adam bu. Türk vatandaşı, vatandaşımız. Bir savaş olsa yan yana bu adamla savaş yapacağız. Mecbur, kaçacak bir yer yok yani, Türk vatandaşı. Ama kardeşim, biri şehit olur, biri niyazi olur, kusura bakma yani. Bu kafadaki adam şehit olamaz, niyazi olur. Ben diyor, Taksim'e çıktığım zaman diyor, kendimi Kabe'ye gitmiş gibi hissediyorum diyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Mübalağa yapılabilir. Bir şeyi methetmek için mübalağa yapılabilir. Ama sen ilahi, kutsal bir yerle Taksim'i bir tutamazsın. Nasıl bir tutarsın ya? İnsanlar Kabe'ye gidiyor, hacca gidiyor, tavaf yapıyor, tövbe yapıyor, gözyaşı döküyor, namazlar kılıyor, ibadetler yapıyor. Kutsal bir yer olası çünkü Kur'an oraya indi. Özel bir yer. Dünyanın merkezi Kabe'dir. Ama senin 1 Mayıs'ın komünist bayramı. Komünistlerin çıkarttığı bir şey. Sen bunu kıyas yapma, başka şeylerle kıyas yap. Dünyanın başka harikalarıyla kıyas yap. Dini olan bir şeyle kıyas yapma. Böyle komik durumlara düşüyorsun. Resmen hacca gitmiş gibi. Sanki hacca gitmiş de. Bir de temsil yapıyor yani. Kendimi diyor hacca gitmiş gibi hissediyorum. Sen hacca gitmedin ki. Sen nereden bileceksin hacca gitmiş adamın manevi durumunu? Uyduruyor. Son dönemde çok sinir olduğum bir mesele. Selfie. İki tane haber getirdim kardeşler. Allah aşkına dinleyin. ABD'li genç silahla vurulduktan sonra selfie çekti. Sadece Türkiye'de yok bunlar. Bak ABD'den getirdim örneği. Silahla vurulmuş, dur beni 3-5 kişi beğensin diye. Almış kamerayı ön tarafa. Yüzünde bir ekşi ifade. Çocuğun suratını gördüm böyle. Böyle duruyor. Kamerayı almış ön tarafa. Omzundan bir yerden bir kurşun yemiş. Böyle duruyor. Vurulduğumda ben. Alt tarafta yazıyor. Alt tarafta yazıyor. Vurulduğumda ben. Sübhanallah. Sübhanallah. Yani insanlar için yaşayan bir adam. İnsanların övgüsü için, dikkat çekmek için yaşayan bir adam. Riya ehli bir Amerikalı. Selfici. ABD'de çalıştığı kafe silahlı saldırıya uğradığı sırada yaralanan Isaac Martinez isimli genç selfie çekmeyi unutmadı. Ya bir benim selfim yok ya. Herkesin selfisi var. Bir benim selfim yok. İstemiyorum kardeşim. Rica ediyorum etrafındaki insanlar benim olduğum bir yerde selfie çekmesin. İstemiyorum. Ben eksik kalayım. ABD'nin Arizona eyaletinin Mesa kentinde bulunan Bistro kafeye çarşamba günü silahlı saldırı düzenlenmiş. Saldırı sonrası bir kişi ölmüş, 6 kişi de ağır yaralanmıştı. Bir tanesi de bu çocuk. Bir kişi gitmiş, adam ölmüş oldu, yerde yatıyor, bu hesap ediyor. Selfie çeksem kaç beğenme alırım? 300-500 beğenme olur mu acaba? Adamdaki plana bak, öleceksin hayvan, kaç! Kaç! Saldırı sonrası selfie. Saldırgan yakalanarak cezaevine gönderildi. Ancak olay yerinde herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Detay. Saldırı sonucu omzundan yaralanan bir gencin olayın ardından selfie çekerek sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşması herkesi hayretler içinde bıraktı. Altına yazı, az önce vuruldum. Az önce vuruldum. Daily Mail'da yer alan habere göre 20 yaşındaki Isaac Martinez hem okuyor hem de çalışıyor. Yaralandıktan sonra çektiği fotoğrafını arkadaşlarına gönderen 20 yaşındaki Martinez tedavi edilirken de selfie çekmeyi ihmal etmedi. Adam artık bağımlı. Selefi ve selfie. Selfie bağımlısı olmuş artık. Tedavi görüyor, doktor gömleğini kesiyor, birisi bacağını kesiyor, birisi dikiş atıyor, bu hala çekiyor. Dur hocam doktor bey şuradan da alayım diyor. Bizim kardeşler Kabe'ye gitmişler. Her tarafta selfie. Kusura bakmayın dervişler, sizi de es geçemem yani. Amerikalı'ya giydiriyorum, Müslüman'a da giydiririm. Kabe'ye gitmişsin ya. Bari ol da selfie yapma ya. Hocam ne yapalım? Ya direkt Kabe'yi çek. Ya da al arkadaşını karşı tarafa. Arkadaşını çek kardeşim. Hani orada iki tane surat var. Kabe arkada biricik. Kardeşler. Şimdi o telefon alıyor ya böyle. Kabe arkada. Kabe bu kadar. İki tane kocaman surat var. Bu maneviyata yakışmıyor. Maneviyata yakışmıyor. Bir tane de ülkemizden selfie haber okuyayım. Hem kapatalım. Selfie çekerken nehre düşen kızı Belçikalı turist kurtardı. Bak kimin telefonunda selfie varsa rica ediyorum sizin kardeşler. Ha günah falan değil. Fetva vermiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bozuyor, maneviyatı bozuyor. Eğer düşerseniz bir tane nehre, hoca bize söylemişti dersiniz bak. Buyurun, Türkiye'de kız. Selfie çekiyor, nehrin kenarında biraz daha ciddi olsun, heyecan karşı tarafın adrenalini artırsın diye. Selfie'yi çekiyor, nehri de alt taraftan çekiyor böyle. Bakın diyor, ben uçurumun kenarında yaşıyorum. Alt tarafta da bir hikmetli bir yazı. Uçurumun kenarında yaşıyorum. Hayat da böyle değil mi? Canlı. Nehre düşmüş. Nehre düşmüş. Ölse şimdi bu şehit olur mu? Selfie şehidi olur bu. Selfie şehidi. Okuyalım. Edirne'de Meriç Nehri kenarında selfie çekerken suya düşen falanca Belçika'da turist kurtardı. Turist de orada geçiyormuş, yabancı bir turist. Orada geçiyormuş, aa bu kız düştü falan diye. Dur bir kahraman olayım, haberlere çıkayım. Turist atlamış ve kızı çekmiş almış. Tarihi Meriç Köprüsü kenarında bulunan DSI ölçüm metresinin yanındaki boşluk alanda selfie çeken 23 yaşındaki kız geri adım atınca suya düştü. Dur biraz daha nehri göstereyim. Dur biraz daha şöyle çıkayım. Dur bakayım saçım görünüyor mu derken geri. Hani o Amerikan filmlerindeki uçurumun kenarında taşların ayağın altından aşağı kayması gibi. Geri geliyor böyle yavaş yavaş. Geri geliyor. Topuktan taşlar yavaş yavaş kayıyor. Uçurumdan taşların düştüğü, göründüğü sahne. Klişedir. Bu da nehrin kenarında çekim yapıyor. Biraz daha gideyim daha ciddi olsun. Biraz daha gideyim daha gösterişli olsun. Gösterişin en güzeli. Bilmiyorum telefon artık ne olmuş. Yan tarafta mı kalmış, içeri mi düşmüş bilmiyorum. Bu sırada bisikletiyle nehir kenarından geçen Belçikalı turist Jeremy De Heyere, bak sarındaki kaliteyi fark ediyorsunuz. Bakın Belçika, Amerika fark etmiyor. Hepsini söyleyebiliyorum. suya sarkarak Neslihan ağaya elini uzattı. Tut elimi, tut elimi Neslihan dedi. Ve sürüklenmesini engelledi. Neslihan da tutmuş elini. Turiste çekmiş, kurtarmış. Elhamdülillah bir can kaybı olmamış. Vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarılan kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elhamdülillah sağlık durumu iyi, kurtulmuş. Ancak rica ediyorum bu ablamızdan, bir daha nehir kenarı, uçurumun kenarı, şu bu, balkon kenarı selfie yok, selfie çekme. Bu ilahi bir ikazdır. O turist oradan geçmiyor olabilirdi. Geçemiyor olabilirdi. Bir hoca da geçiyor olabilirdi. Bak hoca geçti, hayvan yedin, elini uzatmaz hoca. Hoca el uzatmaz. Arnavutların anlattığı meşhur bir hikaye vardır. Hemen hatırlayacaksınız. Hoca düşmüş nehire. Yüzme bilmez hoca. Hoca hayatında kaç defa denize gitmiştir? 3 defa, 5 defa. Bir tanesi gelmiş. Hoca ver elini. Hoca elini uzatmamış. Hoca ver elini diyorum sana, kurtaracağım seni. Hoca elini uzatmamış. Öbürü gelmiş yanına demiş ki ya kardeşim hocalar vermez, alır. Al elimi de, al elimi. Adam demiş dur bir deneyeyim ya. Hoca al elimi demiş. Adam tak hoca elini tutmuş. Adam şık diye çekmiş. Hocayı kurtarmış. Şimdi hoca o nehrin yanından geçerken kız derse ki hoca ver elini. Hoca verir mi elini? Vermez. Beni de çekeceksin içeriye. Ben de ölürüm der. Hoca vermez. Kız hocaya diyecek ki hocam al elimi. Derse hoca onu kurtarır. Hocam peki fıkhi olarak caiz midir kadın elini tutmak falan? Hayır. Can tehlikesinin olduğu yerde, sağlık tehlikesinin olduğu yerde erkek kadına dokunabilir. Sıkıntı yoktur. Fetvası böyledir. Kardeşler, Allah Teala gösteriş için yaşayan kullardan bize etmesin. Amin. Kalbi bozulmuş, riyaya kaymış kullardan bize etmesin. Amin. Samimi Müslümanlardan etsin. Amin. Allah için yaşayan, din için yaşayan Müslümanlardan etsin. Amin. Bu canı bize insanlar vermedi, Allah verdi. O zaman insanlara bir şeyimizi beğendirmek zorunda değiliz. Sen beni ister beğen, ister beğenme. Ben Allah'ın kitabını anlatırım kardeşim. Hocam burası bana dokunuyor, bana ne? Dokunmasın, düzelt kendini. Şu sözlerin bana dokunuyor. Şu kardeşim sen kendini düzelt. Kendini buradan çek et. Eğer anlattığım meselelerde sana dokunan ve sana ağır gelen bir şeyler varsa bozuksun. Yanlış yerlerin var, düzelt. Çünkü anlattığım şeyler İslam'ın ta kendisidir. Ayet, hadis, icma. Reddettiğim bir şey varsa zaten daireden çıkarsın. Allah Teala imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.